بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين والصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقة الفائزين. أما بعد، قال سيد الحاج عمر بن سعيد بن عثمان الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه ورضاه عن نبيه في الفصل الحادي والثلاثين من كتابه النفيس رمى حزب الرحمة على نحو حزب الرجيم، ناقلا عن جلال الدين السيوطي رضي الله عنه، وروى سفيان الثوري في الجامعة أنه قال: قال شيخ لنا عن سعيد بن المسيب قال: ما مكث النبي في قبره أكثر من 40 ليلة حتى يرفع. قال البيهقي: فعلى هذا يصيرون كسائر الأحياء، يكونون حيث ينزلهم الله تعالى. فوفلا لا فهمني ما ده كن لون من جرنا يكون في الواقع ليش كاو جتوا جرنا وعندني واب نعم جرنا يكون في ده واب نو فيلين وان كمان واب سوفي أنا ساوري بجرنا يكون في الانجيل خلي mu fam moy lol moy su fekkene nit ki tuddu ni tuddu amna ben pa ah suñu ben ndigay amna suñu seri lol moy mu fam d'accord contraire moy lan non amna lu ko nuru té du ben ak mom radio muhammad moy ko xam na dañuy xam tour yi waya xamnu kan la ci bir nit du non bokku la radio ba légui comme mour d'accord radio muhammad la muhammad moy ko xam na kën tudul daram xamuluñ ko da d'accord ben way wa ben pa ben djay sa ben tante ben mère wa ben politicien ben seul d'accord kok mom moy mu bu xam mu mal moy modou ibra comme pa wi la waton dakar alors ala xal le keur modou Ah. Dalla ku mo mo lu day, ker mo lu day. Ko ko du gaaw gis keureum de. Est ce mon virage doum deuk comme ñetti keur la wala ñet bu ne keur modou rek dañuy xamle fi la la lool bo wat ay dakar ngor ci la la di laaj modou do nga ya parra la lay mu ko la lay mu ko wat hein d'accord voilà légi xam lañ ci mom turum mais sauf ko xamuñu kan la ci bir modi yaangi dem buñ xolé hadith bi ci dess Imam Suyuti rahmalahu dako indi pour yekiti ibham manam pour yekiti pour woné ni hadith bi saxna parce que madame mubham mi ngi ci hadith du wer xari wu deug andak na athauri dafa bok ci ñi nga xamne ñom duñu solo lulul ci ku wer rahmatullahi mom la ñom imam malik ahmed ibn hanbal mansur ibn al-mu'tamir en tout cas bari wuñ dal ñom mbolo la ñu neew neew ñom duñ solo lulul ci ku wer la yarwuna illa an siqa Allah waye nak batay teregul malgré lolou su ñewé teregul nek mubham wax ñu duñ ko jël dañuy gën def attention parce que il se peut que ki kenn la ci ku ñu xamul wala bo dafa wër fa mom voilà wa deug legui kon mu solo benen lan kharij bi pour leral lolo mu jele ko ci abdul razzaq mu sanahum rahmuhullah mu abdul razzaq as-sanani rahmuhullah muna an ab wa rawa solo na abdul razzaq fi musannafi ci musannafam mo tire bo mu bind ci ngir فلارا جسمنا ينتبى صلى الله عليه وسلم مثلا الله عن الثوري جلوك تي الثوري تمموي سفيان الثوري ولا رحمة الله سفيان ابن سعد الثوري مم إمام مالك لا بكون الجمال لا مم مالك نيو دعني ماس نو مم مكتوب جزاك مم مكتوب مم نيم كيو ماسر ما إمام أبو حنيفة نم لا خاطر ولا non nga bokon tam fa ndekon ci koufa bo xol ak motax fiqh abu hanifa imam abu hanifa rahmalahu mo fiqh presque bu imam sufyan as-sawri mara wa koufa li lañ wax manam mom lañ ci dubal ak imam abu hanifa ak non arma sha gay عن أبي المقدام مم أبي المقدام أبو المقدام أبو المقدام عن سعيد بن المسيب مجهول سعيد بن المسيب رحمه الله مم صحابة له دير التابع له وا مم جزء جنا جزء جنا أدنى مم لا بسيدنا عمر رضي الله عنه أدنى تامر بيتا مودي جون خد بابو نتاليكو وا musul sax nabir ab yeren fi lard di kawsu akhara min lu upp 40 yawman ñeen fukki ha ñeen fukki guddi ñeen fukki fan 40 jours wa legi bo xolé imam abdur razzaq imam la sufyan as-sawri ken dou lat ay mbiro sa'd ibn al-musayyib ken dou lat ay mbiro legi bu fekente ne mbir mi ñoo mbir mi demena nonu légi len ñu ben detaay moy dess moy detaay abul miqdam moy kan muna wa abul miqdam bi huwa mom moy sabir ibn hurmuz non la tud al kufi kufa la dokko ko ibn hurmuz wa mais hurmuz xam ko tud wa parce que seigne bi non yow nak bu ne ni yalla rek mo ne geuy mo modou geuy bu mo ne mo modou geuy sunu mbokk talibé lu bu dekk li wax téréwul ndakaru am ku fu tuddu mo modou geuy bu nek fofu bu nek mbokk talibé kenen dëgg dëgg wa parit am na mo modou geuy par bari nit non non non non c'est alsano amna mu ben bokk talibé waaw nek fi pourtant nek ni da na ñoo li ñoo hmm mu duggé bobu waay xam nga manam pour wax la rek na la té ñom ñoo bokk daayé na paré waam kon wala di dara manam dakk dara bi mom moy ki serigne imam malik ibn rumus bobu mom abdourahman la tuddu ki sabit la tuddu d'accord sabit ibn rumus ce qui veut dire que centre rek lañ bokk kon waaw mu ñëw lu ko sant sék rek mais sék def ni ñëpp sék sék kenn rek la fék sék ñu bari lañ ndax sék sant la effectivement voilà do pare préciser nako al koufi que le madani la serigne imam malik effectivement do pare amna benen ibn rumus bu bokku tok bi moy al a'raj abdourahman ibn rumus al a'raj serigne la ci ñop ci abu zinat di talib abu hurayra al a'raj hmm ñet wa dañ ko xamé won al a'raj parce que dafa laj won ñu nan ko al a'raj hmm hmm mom la gëna ci yo sax bu ñu la xaw dañuy wax lu safar fa ke ñu bok na ci isnad bi gëna dëgër amna sax ñu la moy asaxul asanet talalay gëna dëgër ci talalay moy imam malik an abu zina an al a'raj an abi hurayra rabbi allah amna ñu wax mais en tout cas bu hadith bi talalek bi gëna wër ci abu hurayra radhiyallahu anhu man abu zina di am hein a'raj ak wala abu hurayra lolou bokk na ci talalay gëna dëgër wa bokk na ci talalay gëna dëgër budul won ne talalay ñi nga xamantene ñom ñoy ñi jaar ci sa'id ibn musayyib budul won yoy talalay kon talalay bob moy bi mom duñu mëna dogu ci moy bi gën deugat ci abou hurayra ak benen bi tamit moy ma'mar ibn rashid moy bi ni moy abdou razzaq yo ci ma'mar ibn rashid mu jëlé ci hammam ibn munabbi mu jëlé ci abou hurayra hammam ibn munabbi wa Estofera en tout cas tialal yi gëna dëgër Medina bobu ci la wax Estofera bi mo la wax sax moy Malik an Abu Zina an la aqra ta Abu Hurayra radi Allahu anhu tu mo ta dañ koy gis tialal yu bari ci lool d'accord presque même doola la ko Malik an Nafi an anima mar an Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sauf ko mo gëna gattu ci bu mujju wa d'accord mo gëna gatt ci benn nit mais bo xolé tialale yoy da ngay gis motax tialale yi gëna deug bo len xolé bu fukk ak benn yi ñu yi borom xox mi di wax ni ñoy yi gëna deug bo xolé da naka 5 yi wala lu ko upp ci imam malik la tambalé parce que moy hadith moy tialale hadith yi nekk ci mu waxta lool wa hadith nek ci muwatta na imam malik an nafi an ibn umar an rasulullah sallallahu alaihi wasallam bobu non abu zina an arat an abi hurairah radhiyallahu anhu moy bobu ki imam malik ki an zuhri ak mu jele ko ci zainul abidin Alim Zainal Abidin mu jël ko ci papam Hussein mu jël ko ci Yantir Salasra sallallahu alayhi wasallam et cetera bo xolé talal yeup ak bi jaar ci Ibn Abbas amna ben radelan en tout cas dal xéetu talal yoy boko xolé bu nga top ko day ni yeup ci moy yi nek ci mota yu joge ci Imam Malik ñoo ci mota bo xolé motax ñaari saxexi duñu dara luddul mota buñu élargir deng mu ne kon kon abul miqdam koku kon lol la sabu shaykhun salihun ne la serigne bu bax la shaykhun serigne la salih bu bax kon lol daf la bëgg wax la hadith bi lan la deugar deng parce que chaala gi ñu ci nek ñepp deugar mu ne wa akhraja salona ba pare sayyid ibn musayyib waxon nañ lako mom marasilami xam nga li dafa bok ci li nga xamne kenn duko xam nga fi dafa am ñaar detail detail bu ñëk bi moy wax ji du wax bu nit di wax ci xelam dafa am fu ko wara deg te fu ko muntu deg ci ku wor la mu jël ko ci yaante bi sallallahu alayhi wasallam parce que mom ci bopam non la mel marasilami yépp deugar manam kon yow ci kaw ki da nga lan li de mo manam li nga meuna wax moy mawqufun alayhi la wala maqtuala manam manam ngir xex waxit la dal manam ci ne dañ ko dox mais lo hukmu rafa dafa am atay hadith bi yarante bi wax sallallahu alayhi wasallam sauf que ben problème ngay wara regga moy inqita'us sanad manam dog dog ciala nek nek digeenti sayyid ibn musayyib ak yarante bi sallallahu alayhi wasallam lo rek nga mëna out té comme mom du solo lulul ci ku wër té sëriñum yépp dëgër na té ñimu solo ci ñom ñëpp xol nañ leen xam nañ ñan lañ hãn ay sahaba ra wala ay tabi ay mag parce que mom ci tabi ay mag la bok kon hadith manam sik neep ci na wax di dëgër na ci yent bi la joggé sallallahu alayhi wasallam muna wax raja solo na gene na ibn hibban البستي رحمه الله في تاريخه في تاريخهم بوكوت صحيحهم والطبراني او القاسم في الكبير في معجم الكبير وابو نعيم كما هو الاصبهاني في الهليه كما خليت الاولياء عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي امر بان ينت ñamoutu buy genn addu buy de wayu qimu muy taxo fi qabri ci bamelam illa ndere arba'ina ñen bu ko sabaxan ci fan deug nga kon wax ju lan deugal wala kon li leneen la luy deugural wax ju bo amé dut ci waxu sayyid ibn musayyib bin ci yentibi sallallahu alayhi wasallam ben hadith marfu' an anas min radhiyallahu anhu ci anas ibn malik radhiyallahu anhu ci sahaba yu ndaw yi la bok han ci at motax muy wax wala wa qala ahna imam al haramain abul ma'al al juwayni fi an-nihaya ci an-nihaya summa tabu ar-rafi'i imam ar-rafi'i mo tam ci shafi'i yu makil bok kum al juwayni bi kum al haramain mom lañ wax mom ak an-nawawi suñu amé ben position ci mazhab bi position bo même bu wuté wax imam ash-shafi'i bo moy nek mashhur ci mazhab bi voilà mazhab ash-shafi'i wa ar-rafi'i ak an-nawawi mo lolu motax ñu leen di tuddé ash-shaykhani manam mazhab manam shafi'i ci wuté ci téré fiqh shafi'i nga fekk fa qala shaykhani ash-shaykh ñaari sëriñu néne ñoom lañ ci djum imam ar-rafi'i ak imam an-nawawi rahmatullah alayhi wa sallam ñom ñaar rek seen wax kon bu wuté ko wax imam ash-shafi'i ci benn mazhab ci benn mas'ala seen wax mom moy wax ji note ci mazhab bi d'accord dëgg kon mo fi sharh ci sharh bo mo sharh nihaya bu mu def ci bu nihaya imam al-haramain mu na روى صلى الله عليه وسلم ان النبي نك ينتبي صلى الله عليه وسلم قال انا من كان اكرم tedna gënna tedd ala rabbi ci sa borom min an ci kat ci min ci an ya trokone mu di ma bay fi qabri sa bammel baada salatin ginnaw ñett fa tedna sa borom teranga go xamene nak uppunte na ak mu may baye nak ci sa bammel lu upp ñett fa Allah sallallahu alaihi wasallam zaara yok na imam al-haramain imam al-haramain aksara lu upp min yawmeni ci ñaari fan kon bobu tam ñom jënn nañ ko indi nañ ko manam fi liñ ci déggé moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam kene do len baye 40 jours ci seen bammel wa yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom kene du ko fa baye ñett wala ñaari fan kesse voilà voilà deng muna kon wa dhakaratu duna abul hasan ibn al ghaznawi al hanbali rahimahullah fi ba'd kazani fi ci len ci ay talifum hadith inna allah la yubur yalla la yatruku du baye nabiyyan ab yenen fi qabri ki bamelam aksar lu op min nas yow min ci genn walu bis kon da ngay gis ne gën na gattal bir mi gën nako tuti kon du ko baye lu op genn walu bis ci bamelam wa yip nak wuti amuti lol moy su wax ji degeure su de werna wuti wul ak yiko jitu wa ndax moy ñeen fukki fan bu mo ne duñ ko fa bayyi lu upp ñeen fukki fan tekki wul ne da nañ ko fa bayyi lu ni tollu wala kom bu mo ne la yow kat li ma yoral matul 40 euro tekki wul ne matna 40 euro matul 40 euro moy lan moy mën na nek ne 1 euro la mais dama wax matul 40 euro pour nga xamne bari wul pour mo wax la ne la mbir mi yow bari wul li ma la yaral bari wul yom na fay mi gi nonu li tamit buma la waxe ne la manam matul ñeen fukki fan day tek lan ne bari wul luñu leen fay baye effectivement manam lu neew la manam parce que xam nga mafhumul adad lol mafhumul adad la ci mafahim yu tuti la bok mafahimi leg leg mafhumul adad leg leg mu am solo mais lu ci beuri day du am doole comme fi li ni voilà te li mafhumul adad la manam moy 40 jours bu ne duñ ko fa bay 40 jours teki wol ne waye kon da nañ ko fa bay 40 jours dedet mafhumul adad la motax ken motax amul doore du meuna nek lay ko voilà d'accord ay mafahim yeug yoy yeug kessi ci sew usul la voilà den ndike alhamdoulillah ci même ci remarque bi à travers passage yi dañuy gis né que des fois da ngay dugg plus ci fiqh bi des fois nga dugg plus ci usul bi ay nak bu bari li ngay ñew ci charfe yi wala ci ki ci yaatal bi gis nañu hadith alhamdoulillah né wa qala waxna néna al imam badruddin ibn sahib fi tazkira ci terem bobu moy at-tazkira mune faslun aw logangimi bu mu def aw dog wi leral ay masala diko tekantal fi hayati ci dundum yantibi sallallahu alayhi wasallam ba adam auti ginnaw gennu aduna fil barzakh sa barzakh li ci leral mbir mom mune waqat deug deug muy wax ne mune waqat deug deug dal la leer tektal na ala zalika ci lolum ci mbir mom tasrihu birul leral wax anangu leer al mashayikh yi serign ci wa imaam ak seeni junju wa min al qur'an amna ci al qur'an qawlu wa hamdu ta'ala wa ajkaru kayna magna ay mbir neena sa borom subhanahu wa ta'ala neena wala tasabanna allah wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun suratu ali imran ayatun sanna wala tasabanna bu njort mukk mukk bul fokk de bul jappe bul nakale ne allazina ga nga xam de qatilu raf na len fi sabilillahi ci yoonu yalla ne ñoni kat am watan way deelan bal fi nek do bayul joju wax ah yaa way dund la en darab bi fa seen borom yirzaquna ñing len di wërsegal allah ñoni ñam shuhada yi munafa hadhihi li nak hal al halat gi la hal ko yi mom moy al hayat dund fil barzakh ta barzakh balda mot ginaw de hasilatun lu amela li ahadu ñel ñen al ummati ci xed min shuhada ci shuhada yi ñi ñi martiri manam ñi nga xamantene ay ben lañ ci xed manam duñu sax peut-être que elite ci xed bi mais sauf que dañu am rek degré martir grand martir yalla defal len lool ñu dund ginaw sen de wa halu nabi halu yantu sallallahu alaihi wasallam nak ala mo upp ka mo gëna ka afdal te mo gën min man ci ki nga xamantene lam takku nekul won lo ñeul ko hadil martaba bi le martaba la siyama du tiagen rawati na fil barzakh ci barzakh wala takunu te du nek rutbata martaba ahadun kenn min al ummati ci xel bi nak ala di gëna ka min rutbata ci martaba nabi yantu bi sallallahu alaihi wasallam xana nak wax dëgg yalla kenn ci xel bi amul degré yantu bi nak sallallahu alaihi wasallam ci walu gogo ha wa ball fi nek inma li amri hasalat amana lahum ñel hadi rutbat bi le martaba ha bi tazkiyatihi ci selal gi mu len selal wa tabiyati ak top giñ ko top mu meñante sallallahu alayhi wasallam ci lañ amé martaba nek shahid ha wa aidan batay fa inma li amri des moy istahqa ha yelon hadi rutbati bi marto bi shahadati nek shahid gogu ñu nek wa shahadatu shahid nek shahid nak khafdatu lu amal an nabi sallallahu alayhi wasallam ala atamul wujuhi ci gën ja maggi gën ja mati wal de nga qala wa khna alayhi salatu wassalam yentu bi sallallahu alayhi wasallam neena marat romna ala musa yentu yalla musa sallallahu alayhi wasallam leena guddi gi nga xamne usriye bi tukel nañ mo endal kasib al ahmar ca wetu al manam al kasib al ahmar ci fagn ko rok ci te jerusalem muna wo wo te mom qa'imun aji taxaw lañu salli muy julli fi qabrihi ci bamela wa hadha li sahihu lu wer la fi isbat ci saxal al hayat dundu li musa ñal yent yalla musa alayhi salam fa inna ma li amra ismu wasafo daf ko melal bi salati ci julli wa nooti li werbal moy kana nekkon na qa'iman di aji taxaw wa misla hadha tim kemuk li la tu safu def ko melal bi ci mom ar ruh ruh wa inna ma li amra ismu yuzafu def ko melal bi ci mom al jasad yaram lolou gisoon nañ ko motax taxatali jar ñu ci ñew wa fi takhsisihi acte bo nek na ci jagle giñ ko jagle bil qabr ci bammel ha ne ci bammel bi la ne manam kon ci place buñu xam la wa fa inna ahdan lewer wor fa inna lewer ma ahdan ken lam yaqul waqul la inna lewer wor ma arwah al anbiya ruhi yarantu ala sallallahu alayhi wasallam masjudan tu dagn leena tek kasolen fil qabri ci bammel mal ajsadi andak seni jom kesse wa arwah shuhada yi te ruhu fek halu ruhu nga wa manam hal bi la manam halu ru arwah ruhu shuhada shahidi wal mu'minun awoy gami fil jannati janga aljana xam nga ni lolou ken du ko wax ken du ne yenenti yi wa alayhi salam dañu nek seen bammel xam nga ni yalla musa alayhi salam yenen salam da ko rom muy julli fofu ken na nak du ne ah waye ci bammelam rek la ne manam ndax ken du ne dañ leen wara te ci seen bammel ñom yenenti yi alayhi salam alors que julit ñi nga xamne ay simple way gem rek ak shuhada yi ñom ñanga ci aljana de nga nek ci fu yaatu non xel xalat ko ñeenu sax ma la voilà wa fi hadith nek na ci hadith ibnu abbas radiyallahu anhu deng mo ne sirna tukki nañu ma rasulallah nak yentibi sallallahu alayhi wasallam bayna makkata dugata makkata wal madinata ak madina fa mararna ni rombu bi wadun ci khur fa qala mo ne mom yentibi sallallahu alayhi wasallam ayu wadun ala khur hadha moy bi khur ñu nak fi fu mu way faqulna nena ñu nako wadil azraq non la tuddu faqala munaka anni naka man kat han ila musa ma ngi xol jëme ci yent yalla musa wadan muy aji tek asbaay ñaari han baramam yi fi uzunay ci nopam la won neel nako ju arun manam ak manam moy ki bu wax di wax di wote ila allah jeemi ci yalla borom subhanahu wa ta'ala bi talbiyati han talbiya manam moy labbayka allahumma labbayka lolou moy talbiya maran di aju rombu bi hadal wadi ci bile khur manam ne dafa gis yent yalla musa alayhi salam han mu taf nopi ni di wax han wax ak borom bi subhanahu wa ta'ala han di wax tal di def talbiya te ci khur wi la ko romba summa top surna manam instant bobu la quoi instant bobu la mu rombu non ent yalla musa sallam di rombu deug summa top surna ñu rombu manam ñuy tukki encore hatta meté atay na ñu dal di dikke ala sanniya moy sanniya tamit aw ki la dot la quoi bu nek fofu tamit fa qala neena mu ne ma xol min sanniyatil wadaa sanniya wala talaat wala min sanniyatil wadaa den ka anni naka man kat fa qala mu ne ka anni dama melni man kat anzur ma ngi xol ila yunus dem ci yentiyan lu yusa alayhi salatu ala naqa mu war ci kaw naga gellem gu jigen hamra gu xonko alay mu nek jubbatul ab jubba moy yere go xamantene la ni boko solo wala ab xetu yere bo xamne bu day am loxo yu ndaw ni yey dugal moy yo photo bi mo don wax sank ci cherif te nek du profil non ah si wa wala bo lolou jubbal genre manteau wala genre manteau wala ba ngay def rahi khul maktumi wa jubba expliquer ko bu baax ah d'accord oh kon baxna wa leral ko moy yere yusuf yi don sol wa parti bobu ah wa wax nga deug wa ne soufi wat bi fimu joge dal mo joge wa ci alkan soufi masal soufi voilà wa deng ah deng kon mu sol jubba bobu bu xonko deure naga be xonko jubba bi soufim souf la mo wa tasawuf li ñu sol voilà ba tax ñu tuddé len wa tasawuf wa kay maran mu daal aji rom bi hadil wa bi hadal wali ci bile gox ci bile xul manam fofu non ci samiya fofu mu lab yan mbirum nek ay talbiya aji labbayka allahumma labbayka manam kon fini legi ñu ñew ci waaw xara hadith bi ni dama don xol ndax waxna fum nek mi ci sahih imam muslim rahmalahu wala wala en fait wa dama don xol ndax mom indi na takhlid ci waxna hadith bi ko takhlid defna waxna fan la hadith bi nek dama waxuko de waxuko wa hadith bi ni sahih imam muslim rahmalahu te li dama doy ce parce que en fait bo xolé processus raisonnement bi da doon wax né non seulement sam xel du nangou yerenti yalla musa sallam ñom ñu tejj leen ci seen bir ba mel hein ñu fay dund alors que gaay yi nga xamné ñom ay kenn kenn ñi gëm ñi ak shuhada yi ñi nga bir aljana ñom di xew lu di nga nekk ci dund gu neex gu yaatu et cetera hein fuyatu nagne xam nga lolou yenuul mona legui nak mou lay wax na la amna luy geuna deugereul ni yenenti alayhi assalam yahunu nekkunu rek ci sen bamé li nefa liko geuna deugereul mo lan mu indi hadith bi mu indi hadith bi parce que ni mu wax ki war ci kaw ki yef ni di wax de talbiya di yoy lolou yaram ko def comme ni ko xamé hein bolé ko ak sol yere yi bu mel ni boko bolé war ci kaw naga yoy fi kuy dundul yoy fi han lolu roox soxla wu roo dafa soxla war ci kaw geul han donc légui kon fi ci ngay xamé ci ngay comprendre ni lan mo do tax juk lan manam keni ñom en fait ba bari boko bolé le fait que mu gis len baytul maqdis yité le fait que mu gis len ci asaman yi yépp lay tek fi lené kon ñom nekkunu rek fu teju ci bir OK mais seigne bi kon mën nañ japp ne nek yonenti alayhi salatu wassalam bañu nek ci kaw souf yalla daf leen yoni won pour ñu wote ak ubbi waye biñu génné andu tamit manam ci seen biir dunu dañu nek comme ci jaamu yalla biñu génné andu tamit ñom dañuy sax ci jaamu yalla voilà abadan manam lu jeex dal voilà parce que ko xamantene yalla rek la nekkal yalla rek muy bëgg bëggum mo objectif mo nek ci yalla kanamu boromam rek diko jaam allah yalla ñu yalla defal lool amin amin ha nga xam nga taxaw rek sa kanam sa digënté sa borom rek diko jaawu rek allah allah ha ko kay wo dagge loolu genn adunaam duko du yaq dara genn adunaam wañu ko dara gis nga motax gis nga même ay guddu fan ni ci usage yoy ay detay la lepp solo mom moy yow nga nek ko xamne fo tolu ya nek sa kanam borom lolou bo réussiré mel non bu la nexé déwa parce que fo tolu parce que sax dé du wañu sa manam du wañu sa dara do dañ di yek ay waxama do dañ di nek ci kanam borom sa borom diko jam mom du dañ di la yekati wa lissou mo doon natale ne dafa gentun nena andesan alhadji abdaziz la deran lako don netal nena dafa dama gent nena ben jour cheikh hadji mansour radiyallahu anhu ñew nema ma ñom dañu wara and mais biñu waré and nena mu nek di xamna di peño wok ak kiwo yoy mu ne ko papa yow lay xar ma mom papa lako don wax parce que comme mena monako yo la xar mena bi mi genn mu gis ko ni mi legui mune mais dama gis mu genn alhadji abdou radhiyallahu anhu neko du bim ko gisse dang ko gis muy dox di tepp ni melni comme ni fitu ramatu di tebe monako waw monako kon so gient jeex ko ndaw la tambale metul gentu gëdi mako yeggale monoko non la moko dama ko gis finalement muy dox di tepp non ci ki munema xam nga lu mu la doon wax munako de muné daf la doon wax ne la bimu fi joggé ba lé deñul di yek ay makam loolu la doon wax eske rabela hein mo amé du ci dundu gi ngay dundu ci gis nga nitu yalla deug bu amé na fu mu yegg nit mo dundu gi mi dundu fi dootul dara ci mom mu dund ak mu dé ñoy yam ci mom plutôt sax nit ni ñoy gën di jarignu ci mom mu fi né mais du mom té bu génné aduna tay la walu di gëna ay nitu yalla deug ni bu génné aduna sax ci lay gëna mëna def ta sarofaté ke bimu nekké di dundu lim daan man bamuy dundu légui sax la ko gëna man bamu gëy bu génné aduna la yu ngoy gëna man donc légui laaj bi nak moy wasu ila laaj nañ huna fi wa kayfa ana naka dhakara lay tuddé hajjum seen ay seen ak ñom yenté sa wa talbiyatum ak seen talbiyal seen labbayka woom te ñom am waatu ñi ngi de woom te ñom kat fil ukhra ñi ngi al-akhirah wala sat te al-akhirah kat neeku daara amalen keuruk jëf do nga ma solo ana lan motax ñu naan dañuy at di talbiyo et cetera ak par exemple julli gi tamit comme dafa rom yenté yar musa sallallahu alayhi wasallam ci bamelo muy julli han té lan té lolou ay jëf la yo xamanteni té fofu al-akhira du ñu du lan té ñom ñanga al-akhira té al-akhira du lan du ko ruk jëf al-akhira ko ruk fayla fa ujibatu an tef nabi anna ci leer mom ne ash-shuhada way han ash-shuhada yu martiri ahya ñu ngi dund ay darab yu fasal borom yu saxu ñu leen di wërsegal fa la yub'adu kon du sori mos ci mu xel an yahuddu ci ñuy ak way sallu ñuy julli way taqarrabu ñuy sako jegeñ bima ci li nga xamne istataawu am nañ ko man nañ ko lolou du sori wa legi lolou sax am lolou ben tontu la lolu ben tontu la dina ñew ci bi ci dess ñangi deñ sori wul kon mos ñu ne ah bu dé ñom buñu gënné adna dañ leen di wërsegal di leen xéewal fa seen borom lañ né sori wul mos ñuy continuer di def lu baax ci li ñu mën rek lool parce que li leen koy téré rek moy ak dundu té ñi ngi dundu wa li tax bokku dée du défati bo xolé ku ku dée lu tax du mëna défati du défati moy la da dundu tu incapacité wa bi mu mën wa ni lu mu doon mën fi mënatu ko loolu la wa lay bu fekkante ni mi ngi dundu la ñukoy wërsegal muy xewu loko yoy kon nga du soreti ci xal sa dir ke limu limu do nekké fi da koy continuer fofu wa ke dana ko man danako man danako man wala lolou moy du sore ci mu xel wa annahum del wer bo moy ñom kat wa in kanu don te nek nan fil ukhra ci al-akhirah fa innahum naka ñom fi hadi dunya ci bi aduna allati yi nga xamantene yi mom moy daru amal keuruk jëf fi lañ nek hatta meta iza fanyat han bobu bu jexé wa aqbana murad koy wutu al-ukhra al-akhirah allati bi nga xamna yi moy daru qada keuruk dogal manam keur atté un qata ci lay dogal ak al amalu jëf gi yaangi dé lool moy keuruk jëf gi comme ñom al-akhirah la ñom de toute façon même buré dañ nan ah lool moy benen tontu bi moy né même bu fékénté né dañ nan ah keuruk manam ñom demaguñu al-akhirah fa nga xamne fa la ñuy taxawé nak légui daal né légui nak dañuy fay légui nak ak faya dess juf jeexna parce que au moment où ñom ñu ngi dundu ñu hein wala buñu démé nak bu nga xamantene légui al-akhirah aduna nak jeexna al-akhirah nak remplacer ko wa bu boba lolu question bobu mën na bañu poser wuti mën na poser wu voilà wa lolu dañu mën di continuer manam boba nak ci lay doga daggé mais madame aduna jeexagul la te ñom ñi ngi am possibilité di fi neral dañuy def loolu benen xéet wax la mais amna benen tonto bo xamantene tuddu ko moy su fekkentene nit ki dafa mëna dafa nek ko xamantene jaamu yalla la te yalla rek manam fu mu toll doy jaamu yalla bo daggé loolu ci mom boko daggé manam le fait que ñom ñuy continuer di jaamu yalla fele loolu banex la ci ñom manam moy bokutun ci ahlut taklif wa ahlut tasrif lañu bop voilà manam bokutun ci ñi nga xamantene manam dañ leena responsabiliser tek leen ciono ci deedit manam jaamu yalla gi ñu jaamu yalla dafa bok ci li leen di manam li yok seen xewul seen mbikté seen banex yaangi deg seen teranga la deng te lepp lo gis day jaamu yalla kon ñom sori wul mos mbir momu nek tamit hein lu réaliser wu fi ñom tout on va même ki bobo hadith biñu wax sahabi xam nañ deggon dem ben ba mel xam te ki bi di jang suratul mulk waaw donc mi wax hiyal kafiya waaw te hadith bu ki la waaw même ci khabru bi en même temps degg ko mi jang suratul mulk exactement mu jang suratul mulk amna tamit kenen ci nitu yalla yi ko ñu fek ci bammelam fek ben way mo ron defar bammel yi dama jappul kan la soit ci en tout cas ci nit wala kenn ci sahaba yi la radiyallahu anhu mais bammel bi ni la nek ci bir bammel bi manam ki don defar armée dafa jek jek wadal ben xeer ki après xeer bi suruh ni mu wad fekk mu tey ben camion enfant ni bo xamna mindu or lañ ko bindé momu sol lu wex tal top daal tourna daan yow wax yow viti daaje ñu ne ko dedet dañ doon defal li ngi diiw mu ne ah wa ko defarat la di la tega Allah ah ki wala comme on doon laté quoi mom waaw ñew bi ci bopam waaw deng kon hada li lafdul qadi iyad moy wax qadi iyad radi yalla gën wala bu yalla ni ci mom qadi iyad dafa shaq sahih muslim tudde ko nan ikmal al mu'lim allah wala fi shaq sahih muslim wala deng nak ndak ikmal ndak imam al maziri ben maliki bu mak bo mo dekkon bind al mu'allim bobu mais sauf ko dafa am ay masala yu mu traité wul ak yenn mbir yo xamanteni al qadi ya dafa gis ne daf ko ci wara dolle gën ko leral mu dadi yok lol dadi ba bari am ay masala yu mu ci yok ak yoyu non mu dadi koy tuté ikmalul mu'allim yaay de mu ne kon fa idha kana bu fekk da nek na al qadi ayat bi radiyallahu anhu yaqulu mum wa ana innahum la yum yahujuna dañuy ajbi aji salim ci sen yaram way faara ko na te ñuy takali ko quburum sen bammel fa kayfa ana naka yastankiru lay tumrankelo lay wedde mu faaraqata takali ko annabi yantu sallam li qabrihi ñel bammelo xam nga lol question bobu rek ci deson nak moy legui d'accord nañ mi ngi dund nangam mais est ce que dañu takali ko bammelo te question bi legui tontu nañ fa hafala mudadi ñu amé nak min majmu'i ci buñu boole ci dajé nak haadir naqul yi la taxal wal ahadith ak hadith anna nabiyyu nak yenenbi kat sallallahu alayhi wasallam hayyun ajdun la bi jasadi ci yaramam war waxe ak ruh bu anno te wer wer mo yatasarrafu day soppandiko wa yasiru te day dox di wey khaysu sha'a fu ko neex fi aqtar ci goxal ardi suusu fil malakuti ci momelam gu yatu yalla ge wo wote mom kat bi hayatihi ci anamam ci melom ci posturum qabla lu jitu wafati muy genn aduna lam yata badal soppeku won meno ci mom shay'un dara wano te liwer bor mom moy kat yenenbi sallallahu alayhi wasallam mughayyabun adi fadl an al afsar wal madi gis gisi kama kem nga xamna ghayyabat non la fadu al malaikatu malaika ma and kawnihim senu nek ahya aji dundu bi aji sadi ak senu yaram fa iza arada bunami allah bur yalla rafa mu yekita al hijab ki ray amman wolif ki nga xamantene arada nam na ikramo ngir mu ter ko bir yete ci mu gis won ko mu gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam raahu dakoy gis rek ala hayati ci melam allati bi nga xamantene ho mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam alayha an la nekewon la mane amul dara luy xagne min zalika ci lolou wala daaya amul dara luy wote lo ila takhsis ci di jaglel mbir mi bi ru'yatul misal ci gis manam ak kem manam ne gis ne lu melni mom la dede mom ci bopam ngay gis sallallahu alayhi wasallam amul dara luy wa lu tax nga meuna han jappane lenen nga wala jappane lenen la te li bo xole jeexitalu lan phrase suyuti bi rahmalahu mom la cheikh omar radhiyallahu tuddé lan buntu bi so xolé bo xolé titre buntu mo jeexitalu wax ji han moy na yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñuy dundu ci dund roxam ak yaruma da day soppi et cetera bo xolé gis nga voilà neena intaha jeexna fi la yam ma li nga xamne aradna namon na naqlawo tokhol ko min kalam as-suyuti ci wax imam as-suyuti mulakhasan ci teunk rahimahullah deng ci tere bobu tanwiru khalaq fi imkani ru'yat nabiy wal malak grasa amna nak mum benen tere mum binu tuddu tanwiru khawalik wa sharh muwatta imam wa okay ko sharh muwatta imam malik imam as-suyuti da rahimahullah ci tanwir khalaq ya nga mum ci ki man mo fatawi bi bon ah moy wa si si xamna ngay wax ci le ki bi mu def ci al khawi al khawi wa al fata deng neena khultu man neena ni cheikh omar radhiyallahu anhu lu am solo lay nek di leral nak ci jeexatal gi neena way da nawata bo xole wa taqaqata te khotal te gal manam wiral bi jami'i ma ci mbolam nga xamna taqaddama jiddu min awwal fas la ko dalal ñamelu buntu ba ilahuna ba fi zara dana feñ la ka ñal zuhuran ak feñ la ko bara de ak lundum ak pund ala yi ci kaw feñay gog amna lu wer wor moy manam amul ben ben la luy bruyar yi ki da leer nañ amna lu wer moy intimaa dajje gis nga fimu jome mom la doon wax ne la buntu bi dafa nek buntu bi nga xamantene nak mom moy la le nerf de la guerre moy le nerf de la guerre ti mom lu lay tayale lepp lu mo wax ci tariqa bi parce que buntu bi ci tegu ci tariqa bi la charte tariqa bi yalla nañ yalla may ñuma taw amin hmm legui mu ne la bo xolé kon li ñu jotta wax bo ba legui di nga xamne ndegete ijtimaa dajak al khutba al maktum khutbu bu ñu neub ba yaangi deg wal barzakh ak dig digal manam barzakh al maktum bo nga xamantene mo tej mbolam walu cheikhna suñu serigne ahmed ah ibnu mahammad at-tijani radiyallahu anhu saqana yalla nana allah ta'ala ci kaw min bahri ci geejjem gi bi adam ci gënda magal awani ndab ya warzaqna tum wursagal ñu jiwaru haw ak de kalem fi daru tani ci keuruk tatagal ga manam keuruk wa tatagalante ga radi yalna gërum allah wala taala ci kay daanu ci mo warda tam gërum loko wa anata mbol ci gërum bi ci barkam dajje gi mu dajje mom cheikh ahmed tidiane radi yalna bi sayyidna ci suñu sang ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqadatan ci yow la manaman duñu nelaw wa akhdho ak djel gi wa akhdho ak djelum gi mu djel mom cheikhna tidiane radi yalna gërum allah wala taala ci kay daanu ci mo warda tam gërum loko anata mbol ci gërum bi ci mom dajje gi mom djel gi mu djele mom sayyidna wa jele gi mu jele ci sayyidna suñu sango jaddo mamam rasulullah ndawla allah sallallahu alaihi wasallam musafatan ci lo xamantene dafa djup mom dafa direct minu bu tukke ci mom sallallahu alaihi wasallam ilay dem ci mom cheikh tidiane radiyallahu gërum allah wa riyallahu ta'ala ci ka janu ci mom wardaw te mu gërum lako anda bi tam bol ci gërum wa aadat yalla dello alayna ci mom ci ñun min barakaati ci ay barkem du ñaan adno barzakh wa ukhra al-akhirah na wa hudur an-nabi ak lol ak teewa yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa khulaf wa ma hu and ak mom al khulafa al arba'a ñent khalifa mi radiyallahu gar wa allah radiyallahu anhum ci ñom bi ak saanu ci seeni jëm wa arwaahum seeni ruh qiraat ci jang bi ñu jang jawrul kamal wa anda ak faf ay majlisum jep jotay khairun bu yiw wa ay makan ak bi beurep saawu bu len sop wala yunkiru ne lolou dana am ne la wala yunkiru te dol du ko wedd kat illa lul at-talabata ñi nga xamantene ñom ñoy sak batu moy talibi ndaw yi al jahalata way reeri al akhbiya way biew yi wala aw hasad ak ñi nga xamantene dana ñaru al maranat ñi nga xamantene dana texeli dana torox am dana torox al ashqiya ñi nga dana texeli la mahdi amul ke ak ginde ha amul kenn ku ginde ku bok illa kulul man ko xamne hadaw ginde nako allah bur yalla ta'ala adika di man bo xol cheikh omar dar comme ni ko wax sa yu ki waaw da ngay gis ne dafa am ben xetu tangor gum amé waaw man ci biir waxé na man wala waaw da ngay yegg ne am na ben xetu tangor waxé parce que suy tontu da ngay gis day and ak ben virulence man ben deugal deng manam kon li bo xolé di nga gis point yi ni ay mbir la yo xamna ak yi ne manam jar dootu jar ci ñu ci delu set leer na man wa point bu ñëk bi moy dajje ak yeen cheikh ahmed tidiane da na dajje kat yeenen ci sallallahu alayhi wasallam ben ñaaral ba ne mom jëlena directement ci yeenen ci sallallahu alayhi wasallam lool ak mëna nekkam du problème on en doute plus wa lolou bu ci kenn wa meuna duté wa ñettel bi moy dajé moy téw yéne ci sa sam bi téw ak khulafa ar-rashidina mais séni jëm ak séni lan ak séni roh ci téw ci ki wosifa lolou mom motax du roh dé comme ni nga amna ko dé comme ki wu faaké bobu nonu ma doon publier lolou la ci koko wax ne sen ruh mo fa nek ci du teway dem wa teway ruh lolou amut demi wut non sen dem mo jew ak sen ruh deng ma pare ci dal len at tamase ni radhiyallahu anhu daf ni ak sid ahmed tidiane radhiyallahu anhu daf ci teew te mom moko taxale ci cheikh radhiyallahu anhu muy kon motax ñuy wax juroom ben place yenen tibi sallam ñenti khalifa mi ak cheikh mu juroom ben place motax warna tollu juroom ben place ki bi ko jotay bi ñu nit ñu mëna fu ay nit mëna tok manam yu lab dal fi ni comme ni liko wër li la wër wala ci côté bop ci li nekk ci wet gi dal yaay deug ko li yeb yu mëna nekk la ak tab ñoom fu ñu leen neex fu leen neex ñu neex ñu tew sa yu leen neexé té lolu kat kèn du ko wër di du ci douté lulu ñan xana dal ga su ndaw si rek am nga xamné ah ñu xam dañu reer ba bari da no beew ba bari da no wala bok war bok lool moy benn groupe bi moy benn groupe bi ñu xamné ay talib yu ndaw lan xamuñu né ñom amuñu xam xam da no war bi da no tollu ci mjang yaangi dégg wa reer ba bari beew affaire baatu akhbiya bi du mbewte kesse mais ak rewo da ci dug ah oui wa mana wala d'accord deug impoli wala wala yoyé da ci dug deug après ak ñi nga xamanteni lool moy benn groupe am ñeneen ño xamanteni meñu ñu nonu mais dafa am benn affaire bu len dal moy ay iñan la dañoo iñan texé di manam torox yalla ñalum sam mo xam nga kenn yalla mom kenn du gindé ku dul yalla mais na nak ah lor moy jéxal mais mu indi benn mbir mo xam tane benn masala lu important ci question bi parce que ay ciow yi dañ ci bar sulu won né limu ki sax doon na ko gëna yaatal mais xeyna amana ñu am fenen fuñ ko yaatal inshallah ci yeneene buntu yi moy limu la rafet bu wa amanda nashra tala af a asiyab malan sabab lu na sabab siyab fa inma li ambres moy yufalu def koy def li adam ngir ñakku taharati labuk al makan burub jazman ci dogu awol bok zannan ci njort awol bok shakanti ci sak su fekante ne place bi dama ragal ne dafa la labul mo am ci lu wour ne labul wala bok mo ndort ne labul wala bok moy sikki sakene labul yayi de kon ñet categorie yi mo waxul yeneen manam kon bu fekete ne dafa gis ne fi labna amu problème ci lool li not sama ndort moy ne labna manam du sikki sak dafa not sama ndort ne labna mbalan bi jaru ñu ko la obligatoire voilà lool la lay wax ni deug meena mujju gi manam ñu daan ande ci rahim ci jara gaan dañ ko mujjé sopp diko continuer comme niñ ko daan défé parce que fiñ ko daan def dañ ay mbam dañ fa daan rombu et cetera fofu lañ daan wosifa motax mais mujju gi ñu sopp ko rek diko lal non am même bu fekkante ne du lool té bu ñu yéggé ci juroom ñaaral jow xoro lañ koy def ndax té way yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam ci jara gaan ni ansa yeen sa sama khalifa mi sidam tijara delan ak mi jolan ak lan hein benen xal bi moy lan moy suñu xadar bo mom ci tambali gi lañ koy def donc kon yeneen yi ci gaay wax yop amu ci li mom motax question comme niñ xamé ci théorie fiqi la du leneen masala bi ce n'est ni plus ni moins ba pare mbalan du wex obligé wu comme niko gaay defé and am nga mbalan bu wex dedet dañ ko fé tek parce que dañu bëgg place bi ñu mëna ñu tek ko ci kaw pour mu la comme tay su mo doon julli jël sidiada bi ni gis né place bi xeyna sogé da fay am ma tek ko ci kaw place bi pour mëna julli jeexna masala bi li la ni plus ni moins c'est pas compliqué voilà deng mune kama kem ni nga xamantene yarsutu nonu lay talale al musalli adu julli ci sawban am balan tahiratan bay adu lab ala firashin ci kaw lal ghayra tahirin bu labul li salli ngir mu meuna julli ala ci kaw kama wo kem ni nga xamantene mir momo fi kutubi fiqh ni ngi ci tere fiqh wa zalikati li zahirun lu feñ na lu leer la manam xam nga bo gisee question yi li tax yenn problème question yi problématique moy ñi nga xamantene ño waron leral question ay ñom ci seen bop ño xamul lan la mbir mi def tay bo gisee bu bari wala defal ki diagnostic bi nga xol wala ki nan lañ ko tudde sondage ngay dem ci keur ni ki kilifa yi wala yoy rek nga laaj ne lan moy tax ñuy lan balan bi ni contre affaire tariqa yu ci bari parfois même question balal bi da len jaxal te question balal bi warul jaxal ko affaire bi parce que question balal bi du rien d'autre que question fiqh la dañu bëgg fi la jeexna du lenen ni plus ni moins c'est bi bi belle question bu gëna reuy li lay poser moy am xam xam sak xam xam jang ko mu leer parce que bu nekkon serigne bi dafa xam fiqh bi lan la wax mu dem jang ko mu leer mu dugg ci bob bi boko laaje dina mu tont te dina mu wax aussi que c'est pas obligatoire voilà talibé xam ko voilà et puis tamit defuñu ko fi pour quelque chose de là voilà c'est juste que voilà manam moy mën nañu wosi fo sambalan fim tol beur nañu xam que day buñ bëggé wosi fo sambalan affaire bi da len di gêné alors que bu fekké fi lap na jom ba doyou dara balan te day parce que yow boone dañu tek balan mais lan mo la wax na kan mo la wax na la ci digg bi fi ngeen nek ci digg bi fa la yent bi ni ñew salaam salaam subhanallah han surtout bu ñi wasi fa ci jakk wa jakk mom dañuy xamni laat na lool dinañ ko label ba ñu voilà exactement bu ñi wasi fa ci jakk voilà par exemple jarul laal mala na la question n'est ni plus ni moins que affaire bi ni question bi question fi rek la mais mo da ngay gis nak legui le fait que comme par exemple ibadu yi bu ñëwé gis affaire bo li leen di ñëk jaaxal moy affaire bi lutax mu wara wéx lan mo tax ak ki ñu ñep nek autour du drap la la di ci xam nga lool mo leen di jaaxal te am nañ droit bu jaaxal le parce que du luñu xam ci sharia nit ñi diko def manam dafa wara nek lo xamantene bu ñu gisé hein c'est question bi question fiqh la il suffisait que question bi c'était clair il suffisait que ñu waxé ko ni ko cheikh omar radhiyallahu anhu waxé question bi régler nañ ko kenn do ko poser ci yalla nañu yalla sam deug mune waqat deug deug saaltu man lajna waxuma ko li sama xela lajna an zalika ci mbir moma sayyidi sama sang muhammad al ghali radiyallahu anhu al sharif sharif al hasan ko hasan bo tijani ci han tike ko tijani ci tarefa radiyallahu gurma allah wa ta'ala ci ka janu ci mom badal maghrib ginnaw timis wona te ñun kat boba fil madinatul munawwara nga ci madinatul munawwara ala sakina yalla sax dak ci ko dekk afdalu gënjo salatu julli wa salam ak seulma fi masjidi ci jumaa de mom yaronte bi sallallahu alayhi wa salam fofu la ko laaje ginnaw timis fa ajabani mu tontuma anno ne kat mom qala waxon na li sheikh ñeul serigne bi radiyallahu gërum allah bu yalla taala ka jamo sheikh ahmed tidiane radiyallahu gërum allah bu yalla taala di ka jano ci mom wa ardaata mu gërum lako wanata mo ngi bi ci mom yawman bis ya sayyidi nak ya sama sang inna nak ñun kan nakhafu dañi ragal fi ba'd al mawadi' ci len ci beure bi adamu taharati ha ñak laabam aw tahara wala bok labu firash ha lalam fani han fani wodifa fakay fa ana naka nadaw lani def iza lan lani tek iza aradna bu fekke namu nagn azkara zikr fa qala shaykh na tijar radana ne inna shaykh han wa fa qala murad wax mom sayyid mahmud ghal radiyallahu inna shaykh lur bu may serigne shaykh tijar radana qala wa la wana ifsatu allah lan len rek tal len shay an dara tahira lu lap alama ci kaw li nga xam tane taxafuna mom ngeen di ragal ci kaw li ngeen di ragal da ngeen di lan lu lap han li ngeen di ragal lan adamu taharati ñak labam fofu rek ngeen dal wadi lu su te ngeen tok alay ci kawam te ki nga xam tane amna benen question moy dañuy tok ci kawam pour mu lap wala kon wala rek boy lap pour toi ci pour wala la mais du le rañ ko la rek pour wour ko kessé voilà maintenant nak bu fekké té na fi la na ñu tek ko mom bu wour ko voilà mais bu place amul mu nañ ko bu place amul voilà lool moy su place amul mu nañu tok ci kaw ngay dégg ah deug waye li de ay boko defé deug hada mune li deglul lim ci tek Allah bo li bokko na ci lima gëna marqué ci téré bi parce que limu tek ci wax ji ci ginnaw bi mu waxé affaireu malandé mune hada li mo wax huwa mom moy al haqq deug wal haqq te deug kat al haqq mo gëna yey ak yu tabaati bi top Allah waaw gis nga question bi lan mo wara jaral Cheikh Omar muy waxe ni ci question bi hein lu ko wara jaral rek muy waxe ni ci question bi di wax ne li moy deug gi te deug mo gëna yéne ci tam a haqq an yutaba hein moy ne du ñak ni deug na ay rumeur ñuy wax ay yenn ki ak yoy wallahu bur yaalla ta'ala aji kawde al muwaffiq moy aji deppule yalla ñu deppule bi man ni ci xewalam li sawab ci lu jub wo ilayti jëm ci mom kessa subhanahu gatch ngalam mom al marju moy der way wal mawab moy weru way wallahu ta'ala ala sallallahu alaihi wa sallam subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin